Раздзел 10. Рабінзон збірае рэчы з карабля. Хвароба і туга. 1 траўня. Сёння раніцай у час адліву я заўважыў на беразе нейкую рэч, здалёку падобную на бочку. Пайшоў паглядзець, і выявілася, што гэта сапраўды бочка. Тут жа былі раскіданы абломкі карабля. Напэўна, усё гэта выкінула на бераг бура. Я паглядзеў у той бок, дзе тырчаў каркас карабля, і мне здалося, што ён выступае над вадой больш, чым звычайна. У бочцы быў порах, пашкоджаны вадой, ён увесь прамок і зацвярдзеў. Але я ўсё роўна выкаціў бочку вышэй, каб яе не знесла ў мора, а сам па аголеным дне накіраваўся да разбітага карабля, паглядзець, ці не трапіцца там яшчэ чаго-небудзь вартага для мяне. Падышоўшы бліжэй, я заўважыў, што карабель трымаецца неяк вельмі дзіўна. Ужо даўно яго карма зусім ад яго адкалолася, але цяпер яна была адкінута ў бок, і хвалі разбілі яе на кавалкі. Насавая ж частка карабля, якая раней амаль утыкалася ў пясок, паднялася, напэўна, футаў на 6. Апрача таго, з боку палубы карма была занесена пяском, і з гэтага ж боку да берага утварылася пясчаная водмель, так што цяпер я мог упрытык падысці да карабля. Раней яшчэ за чвэрць мілі да яго пачыналася водмель, і, як памятае чытач, мне даводзілася плаваць. Я доўга не мог зразумець, чаму так змянілася становішча карабля, а потым здагадаўся, што гэта адбылося ў выніку землятруса. Землятрус да такой ступені разбіў і раскалоў карабель, што цяпер да берага штодня пачало прабіваць ветрам і цячэннем розныя рэчы, якія вада вымывала з адкрытага трума. Здарэнне з караблём цяпер захапіла ўсе мае думкі. Цяпер я і думаць забыўся пра мой намер перасяляцца на новае месца. Увесь наступны дзень я думаў пра тое, як мне прабрацца ўнутр карабля. Задача была няпростая, таму што ўсё аказалася забіта пяском. Але гэта мяне не спыніла. Я ўжо навучыўся ніколі не адступацца перад цяжкасцямі і не адчайвацца. Я пачаў разбіраць карабель па частках, таму што добра разумеў, у маім становішчы можа стаць прыдатны любы хлам. 3 траўня. Я прыхапіў з сабою пілу і паспрабаваў распілаваць ацалелыя часткі кармы, але давялося спыніць працу, бо пачаўся прыліў. 4 траўня. Лавіў рыбу, але няўдала. Усё траплялася такая, якую нельга есці. Гэта мне надакучыла, і я сабраўся ўжо ісці, але яшчэ раз закінуў вуду і выцягнуў невялікага дэльфіна. Вуда ў мяне самаробная. Лёску я змайстраваў з пянькі ад старой вяроўкі, а кручкі зрабіў з дроту, таму што сапраўдных рыбалоўных кручкоў у мяне няма. І ўсё роўна я часам лавіў сваёй вудай столькі рыбы, што з мяне было дастаткова. Еў я рыбу сушаную, добра правэндзіўшы яе на сонцы. 5 траўня. Працаваў на караблі. Падпілаваў бімс, ададраў ад палубы 3 вялікія сасновыя дошкі, звязаў іх разам і, дачакаўшыся прыліву, паплыў на плыце да берага. 24 траўня. Усё яшчэ працую на караблі. Многа рэчаў у труме было састаўлена вельмі цесна. Цяпер я рассунуў іх ломам, і з першым жа прылівам яны ўсплылі наверх. Некалькі бочачак і 2 матроскія куфэркі. На жаль, іх знесла ў мора, вецер дзьмуў з берага. Але сёння вецер змяніўся, і хвалі выкінулі на бераг бочку з рэшткай бразільскай свініны, якая, дарэчы, была непрыгодная для ежы, таму што ў бочку трапіла многа салёнай вады і пяску. 16 чэрвеня. Знайшоў на беразе вялізную чарапаху. Раней я ніколі не бачыў тут чарапах. 17 чэрвеня. Спёк чарапаху на вуголлі. Знайшоў у ёй каля 60 яек. Ніколі ў жыцці я, здаецца, не еў такога смачнага мяса. Не дзіва. Да гэтага дня мая мясная ежа на выспе складалася толькі з казлінага і птушынага мяса. 18 чэрвеня. З раніцы да вечара лье дождж. Я не выходжу з дому. Увесь дзень мяне б'е ліхаманка, хоць, наколькі мне вядома, ў гэтых мясцінах не бывае халоднага дажджу. 19 чэрвеня. Мне ўсё яшчэ не дужыцца, дрыжу ад холаду, нібыта зімой. 20 чэрвеня. Усю ноч не заплюшчыў вачэй, баліць галава і трасе ліхаманка. 21 чэрвеня. Мне вельмі кепска, баюся расхварэцца і страціць сілу. Што тады са мною будзе? 22 чэрвеня. Сёння мне як быццам лепш, але не ведаю, ці надоўга. 24 чэрвеня. Куды лепш? 25 чэрвеня. Страшэнная ліхаманка. 7 гадзін запар мяне кідала то ў гарачку, то ў холад. Скончылася потам і амаль непрытомнасцю. 26 чэрвеня. Мне лягчэй. У мяне скончыўся ўвесь запас мяса, і я павінен быў пайсці на паляванне, хоць і адчуваў страшэнную слабасць. Забіў казу, ледзь прыцягнуў яе дадому, спёк кавалачак мяса на вуголлі і з'еў. Вельмі хацелася зварыць супу, але ў мяне няма ні каструлі, ні гаршка. 27 чэрвеня. Зноў ліхаманка, такая моцная, што я ўвесь дзень праляжаў без яды і вады. Я паміраў ад смагі, але не меў сілы ўстаць і пайсці па ваду. 28 чэрвеня. Ноччу мучыўся ад смагі, але ні ў палацы, ні ў пячоры не было ні кроплі вады, і мне давялося пакутаваць да раніцы. Толькі пад раніцу здолеў заснуць. Падрыхтаваў сабе лекі, тытунёвую настойку і ром. Выпіў яго, і мяне пачало ванітаваць, але ўсё ж крыху палягчала. 30 чэрвеня. Я адчуваў сябе здаровым увесь дзень. Ліхаманкі не было. Пахадзіў са стрэльбай, але нядоўга, пабаяўся заходзіць далёка. У абед з апетытам з'еў чарапашыныя яйкі. Вечарам паўтарыў тыя ж лекі, якія памаглі мне ўчора. І ўсё роўна на другі дзень, 1 ліпеня, мне зноў зрабілася кепска. Мяне зноў калаціла ліхаманка, хоць гэты раз і менш, чым раней. З 3 ліпеня моя ліхаманка больш не вярталася, але канчаткова я ачуняў толькі тыдні праз 2-3. Так пражыў я 10 месяцаў на гэтай самотнай выспе. Мне было зразумела, што выратавацца адсюль у мяне няма ніякай магчымасці. Я быў цвёрда ўпэўнены, што да мяне тут ніколі не ступала нага чалавека. Цяпер, калі маё жытло было абнесена трывалай агароджай, я вырашыў самым старанным чынам даследаваць выспу, каб даведацца, ці няма на ёй якіх-небудзь іншых жывёл і раслін, якія здолелі б прынесці мне карысць. З 15 ліпеня я пачаў агляд. Перш за ўсё я накіраваўся да той маленькай бухты, куды я прычальваў свае плыты. У бухту ўпадаў ручай. Прайшоўшы мілі 2 ўверх па цячэнні, я ўпэўніўся, што прыліў туды не даходзіць, таму што на гэтым месцы і вышэй вада ў ручаі аказалася прэснай, празрыстай і чыстай. Мясцінамі ручай перасох, бо ў гэту пару года тут не ідуць дажджы. Берагі ручая былі нізкія. Ручай працякаў прыгожым лугам. Кругом зелянелі густыя высокія травы, а далей на схіле пагорка у вялікай колькасці рос тытунь. Разліў не даходзіў да гэтых мясцін, і таму тытунь тут аж буяў. Там былі і іншыя расліны, якіх раней я ніколі не бачыў. Магчыма, калі б я ведаў іх асаблівасці, я мог бы выкарыстаць іх з вялікай карысцю для сябе. Я шукаў касаву. З кораня яе індзейцы, якія жывуць у гарачым клімаце, робяць хлеб. Але я не знайшоў яе. Затое бачыў цудоўныя экземпляры альясу і цукровага трыснягу. Але я не ведаў, ці можна прыгатаваць якую-небудзь ежу з альясу, а цукровы трыснёг быў дзікі і таму непрыгодны для вырабу цукру. На другі дзень, 16-га, я зноў пабыў у тых мясцінах і прайшоў крыху далей, туды, дзе канчаліся лугі. Там я знайшоў многа розных пладоў. Больш за ўсё было дыняў, а па стволах дрэў вілася вінаградная лаза, а над галавой віселі цяжкія спелыя гронкі. Гэта адкрыццё і здзівіла, і ўзрадавала мяне. Вінаград аказаўся вельмі салодкі. Я вырашыў нарыхтаваць яго ў запас – высушыць на сонцы і, калі з яго атрымаюцца разынкі, хаваць яго ў кладоўцы. Разынкі такія прыемныя на смак і карысныя здароўю. Для гэтага я сабраў колькі здолеў вінаградных гронак і развесіў іх на дрэвах. У гэты дзень я не вярнуўся начаваць, мне захацелася застацца ў лесе. Непакоячыся, што ўначы на мяне можа напасці які-небудзь драпежнік, я, як і ў першы дзень, калі трапіў на выспу, ускараскаўся на дрэва і так прабыў усю ноч. Спаў я добра, а раніцой накіраваўся далей. Я прайшоў яшчэ мілі 4 ў ранейшым кірунку на поўнач. У канцы дарогі я адкрыў новую цудоўную даліну. З вяршыні аднаго з пагоркаў браў свой пачатак сцюдзёны і быстрацечны ручай. Ён прабіваўся на ўсход. Я пайшоў далінаю. Справа і злева ўзвышаліся пагоркі. Усё вакол зелянела, квітнела. Мне здавалася, што я ў духмяным садзе, дагледжаным старанням чалавека. Кожны куст, кожнае дрэўца і кожная кветка стаялі ў пышным уборы. Какосавыя пальмы, апельсінавыя і лімонныя дрэвы раслі тут скрозь, але яны былі дзікія, і толькі некаторыя з іх мелі плады. Я нарваў зялёных лімонаў і потым піў ваду з лімонным сокам. Гэты напітак мяне вельмі асвяжаў і быў карысны для майго здароўя. Толькі праз 3 дні я вярнуўся дадому. Так буду цяпер называць сваю палатку і пячору. Я з захапленнем успамінаў цудоўную маляўнічую даліну, якую я знайшоў. Уяўляў яе гаі з багаццем пладовых дрэў. Думаў пра тое, як яна добра затулена ад вятроў, колькі там крынічнай вады. Я прыйшоў да заключэння, што месца, дзе я збудаваў сабе дом, я выбраў няўдала. Гэта найгоршая мясціна на ўсёй выспе. А зрабіўшы такое заключэнне, я натуральна пачаў марыць пра тое, як бы мне перасяліцца ў тую квітнеючую зялёную даліну, дзе такое багацце розных пладоў. Трэба было толькі адшукаць у той даліне адпаведнае месца і абгарадзіць яго ад нападу драпежнікаў. Гэта думка доўга хвалявала мяне. Свежая зеляніна цудоўнай даліны так і клікала мяне да сябе. Мара аб перасяленні захапляла мяне і радавала. Але калі я дакладна абдумаў гэты план, калі разважыў, што зараз з мае палаткі я заўсёды бачу мора, а гэта азначае маю хоць маленькую надзею на шчаслівую змену ў маім лёсе, я сказаў сабе, што мне ні ў якім разе не варта перабірацца ў даліну з усіх бакоў, закрытую пагоркамі. Можа ж так здарыцца, што хвалі занясуць на гэты бераг другога небараку, пацярпеўшага караблікрушэнню ў моры, і хто б ён ні быў той няшчасны, я буду рады яму як лепшаму сябру. Вядома, на такую выпадковасць надзеі было мала, але схавацца сярод гор і лясоў, у глыбіні выспы, у далечыні ад мора азначала б назаўсёды замураваць сябе ў гэтай турме. І да самае смерці забыць усякія мары пра волю. І ўсё роўна я так палюбіў тую даліну, што прабыў там амаль увесь канец ліпеня і зладзіў сабе там другое жытло. Я паставіў у даліне будан, абгарадзіў яго наглуха моцным двайным частаколам вышэй чалавечага росту, а прамежкі паміж частаколінамі залажыў ламаччам. Выходзіў жа з двара і заходзіў у двор, як і ў маім старым жытле, па прыстаўных лесках. Такім чынам мне і тут не было чаго баяцца нападу дзікіх звяроў. Мне так падабалася быць у гэтых новых мясцінах, што я часам затрымліваўся там па некалькі сутак, і 2-3 ночы запар я спаў у будане, і мне вельмі лёгка дыхалася. «Цяпер у мяне на беразе мора ёсць дом, а ў лесе лецішча», – казаў я сам сабе. Работы па збудаванню гэтага лецішча забралі ў мяне ўвесь час да пачатку жніўня. 3 жніўня я ўбачыў, што мае развешаныя гронкі вінаграду ўжо высахлі, і з іх атрымаліся выдатныя разынкі. Я адразу ж пачаў іх збіраць. Трэба было спяшацца, інакш іх сапсаваў бы дождж, і я пазбавіўся б амаль усіх сваіх зімовых прыпасаў, а прыпасы ў мяне былі багатыя. Напэўна, каля 200 вельмі буйных гронак. І ледзь толькі паспеў я зняць з дрэва і занесці ў пячору апошнюю гронку, як насунуліся чорныя хмары і хлынуў лівень. Ён ішоў без супынку 2 месяцы, з 14 жніўня да паловы кастрычніка. Часам гэта быў сапраўдны патоп, і тады я не меў магчымасці выйсці з пячоры па некалькі дзён. За гэты час, на маё вялікае задавальненне, у мяне павялічылася сям'я. Адна мая кошка даўно ўжо сышла з дому і дзесьці прападала. Я думаў, што яна загінула, і мне было шкада яе. Як раптам у канцы жніўня яна вярнулася і прывяла 3 кацянят. З 14 па 26 жніўня дажджы не спыняліся, і я амаль не выходзіў з дому, таму што пасля хваробы асцерагаўся трапляць пад дождж, баючыся прастуды. Але пакуль я сядзеў у пячоры і чакаў добрага надвор'я, мае харчовыя прыпасы пачалі падыходзіць к канцу, і таму я 2 разы нават рызыкнуў схадзіць на паляванне. Першы раз я падстрэліў казу, а другі, 26-га, злавіў вялізную чарапаху, з якой згатаваў сабе цэлы абед. Наогул у той час маё харчаванне размяркоўвалася так: на снеданне гронка разынак, на абед кавалак казляціны або чарапашанага мяса, спечанага на вуголлі, таму што, на жаль, у мяне не было ў чым варыць ці смажыць. На вячэру 2 ці 3 чарапашаныя яйкі. Усе гэтыя 12 дзён, пакуль я хаваўся ў пячоры ад дажджу, я штодня па 2 ці 3 гадзіны займаўся землянымі работамі, бо даўно ўжо надумаўся павялічыць свой склеп. Я капаў і капаў яго ўсё ў адзін бок і нарэшце вывеў за агароджу. Цяпер у мяне быў скразны ход, і я зрабіў тут патайныя дзверы, праз якія мог заходзіць і выходзіць, не карыстаючыся прыстаўнымі лескамі. Гэта, вядома, было зручна, але затое не так спакойна, як раней. Раней маё жытло было агароджана з усіх бакоў, і я мог спаць, не баючыся ворагаў. Цяпер жа прабрацца ў пячору было проста, доступ да мяне быў адкрыты. Не разумею толькі, як я тады не даўмеўся, што баяцца мне няма каго, таму што за ўвесь час я не сустрэў на выспе ніводныя жывёліны большай за казу. 30 верасня. Сёння сумная гадавіна майго жыцця на выспе. Я падлічыў зарубкі на слупе, і выявілася, што жыву я тут роўна 365 дзён. Пашанцуе мне ці не калі-небудзь вырвацца з гэтай турмы на волю. Нядаўна я выявіў, што ў мяне засталося вельмі мала чарніла. Трэба будзе абыходзіцца з ім больш ашчадна. Да гэтага часу я вёў свае запісы штодня і запісваў розныя дробязі. Цяпер буду запісваць толькі выдатныя падзеі майго жыцця. Да гэтага часу я паспеў заўважыць, што перыяды дажджоў чаргуюцца тут вельмі дакладна з сухім сезонам, і такім чынам я меў магчымасць загадзя падрыхтавацца і да засухі, і да дажджоў. Аднак вопыт гэты каштаваў мне вельмі дорага. Пра гэта сведчыць хоць бы такая падзея, якая здарылася са мною ў той час. Адразу ж пасля дажджоў, калі сонца прайшло ў паўднёвае паўшар'е, я вырашыў, што настаў зручны час, каб пасеяць тыя мізэрныя запасы рысу і ячменю, пра якія гаварылася вышэй. Я пасеяў іх і з нецярпеннем пачаў чакаць ураджаю. Але надышлі сухія месяцы, у зямлі не засталося ні кроплі вільгаці, і ні адно зерне не ўзышло. Добра, што я адклаў у запас пажменцы рысу і ячменю. Я так і сказаў сабе: лепш не высяваць усяго насення. Я ж не ведаю добра яшчэ тутэйшы клімат, і я не ведаю напэўна, калі сеяць і калі збіраць ураджай. Я вельмі хваліў сябе за гэту перасцярогу, бо быў упэўнены, што ўвесь той пасеў загінуў ад засухі. Але ж як я быў здзіўлены, калі праз некалькі месяцаў, як толькі пачаліся дажджы, амаль усё маё зерне ўзышло, як быццам я толькі што яго пасеяў. Пакуль рос і паспяваў мой хлеб, я зрабіў адно адкрыццё, якое потым прынесла мне немалую карысць. Як толькі спыніліся дажджы і надвор'е ўсталявалася, недзе прыблізна ў лістападзе, я сабраўся на сваё лясное лецішча. Я не быў там некалькі месяцаў і з радасцю ўпэўніўся, што ўсё там засталося без змены ў тым самым выглядзе, як было і пры мне. Змянілася толькі агароджа вакол майго будана. Яна была, як вядома, з двайнога частаколу. Агароджа была цэлая. Толькі частаколіны, на якія я высек маладыя дрэўцы невядомай мне пароды, што раслі паблізу, частаколіны мае пайшлі ў рост. Гэтак, як расце ў нас лаза, калі зрэзаць верхавінку. Я вельмі здзівіўся, убачыўшы гэтыя свежыя галіны, і мне было вельмі прыемна, што агароджа мая ўся ў зеляніне. Я падстрыг кожнае дрэўца, каб па магчымасці надаць ім усім аднолькавы выгляд, і яны дзівосна разрасліся. Хоць круглая плошча майго лецішча мела каля 25 ярдаў у дыяметры, дрэвы, так я мог цяпер называць свае частаколіны, хутка засланілі яе сваімі галінамі і давалі такі густы цень, што ў ім можна было хавацца ад сонца ў любую пару дня. Таму я вырашыў секчы яшчэ некалькі дзясяткаў гэтакіх жакалоў і ўбіць іх паўкругам вакол агароджы майго старога дома. Так я і зрабіў. Я ўбіў іх у зямлю ў два рады, адступіўшы ад сцяны ярдаў на 8. Яны прыняліся, і неўзабаве ў мяне вырасла жывая агароджа, якая спачатку бараніла мяне ад спякоты, а пазней саслужыла мне і зусім іншую, больш важную службу. Да гэтага часу я канчаткова ўпэўніўся ў тым, што на маёй выспе поры года трэба падзяляць не на летні і зімовы перыяды, а на сухі і дажджлівы, прычым гэтыя перыяды размяркоўваюцца прыблізна так. Палова лютага – сакавік, палова красавіка – дажджы. Сонца стаіць у зеніце. Палова красавіка – май, чэрвень, ліпень, палова жніўня – суха. Сонца рухаецца да поўначы. Палова жніўня, верасень, палова кастрычніка, дажджы, сонца ў зеніце. Палова кастрычніка, лістапад, снежань, студзень, палова лютага, суха. Сонца рухаецца на поўдзені. Дажджавы сезон можа быць даўжэйшы і карацейшы. Гэта залежыць ад ветру. А ўвогуле я вызначыў іх правільна. Паступова з практыкі я ўпэўніўся, што мне вельмі небяспечна ў перыяд дажджоў знаходзіцца пад адкрытым небам. Гэта шкодзіць здароўю. Таму перад пачаткам дажджоў я кожны раз рабіў запас правізіі, каб як мага радзей выходзіць за парог, і ўсе дажджлівыя месяцы стараўся сядзець дома.